राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 27 मार्च 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मूल्य मनोर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गोविंद गोपाल हमारी बात पे आप ध्यान नहीं देते ना। देखो सुनने से फायदा होता है ये तो मैं मानता हूँ, पर जिसका प्रश्न होता है उसको जो लाभ होता है वह प्रश्न बिना सुनने पर वो लाभ नहीं होता है। ऐसे एक कायदा है, सिद्धांत है। देखो आपको गीता की बात बता रहे, तपस्वीभ्यो देखो योगी ज्ञानीभ्यो मतोधिक कर्मी भ्रष्टाधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। यहाँ भगवान कहते हैं तपस्वीभ्यो देखो योगी, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानीभ्यो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी सारी योगी हो जाए, योगी नाम अपनी। अब जितने योगी ध्यान योगी अली योगी लाल योगी हर योगी राज योगी मंत्र योगी कई योगी, योगी नाम अभी सर्वेशम मदगते नान्तरात्मना शब्दावान भजते यो माम सर्वे युक्त तमो मत। दूसरे से योगी है वो युक्ततम है, संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है योगी योगी तर योगी तम। तो योगी नाम सर्वेशा सबसे योगी श्रेष्ठ, ये बात भगवान ने कह दी। ऐसा कहने पर भी 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अभ्यक्तम तेषां के योग वित्तगा एवं सतत योगता एवं का एवं कथम जैसे मत कर 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये भक्त्यात्न न्यास अनन्य भक्ति मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स नाम ये पांडव। तो ये बताया भक्त एवं सतत योगता है, इस प्रकार निरंतर आपका भजन करते हैं और ये तो अभी अक्षरम अभ्युक्त उपासते ये जो अक्षर अभ्युक्ति की उपासना करते हैं तेषा योग वित्तना के इनमें योगम योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, अत्यंत योग वेत्ता श्रेष्ठ योग वेत्ता कौन से मानो सर्वोपरि योगी कौन होता है ये प्रश्न पूछा। अगर ये बात याद होती कि योगी नाम अभी सर्वेशम तो फिर दो योगी हम एक तो भक्ति योगी और एक ज्ञान योगी एवं सतत युक्ता है भक्ता स्वाम परिवर्तित ये तो अभी अक्षर अव्यक्तम परिभाषते। तो ऐसे दो तरह के योगी हमें कौन से योगी श्रेष्ठ है ये प्रश्न बनता ही नहीं, परंतु भगवान ने कहने नहीं कह दी योग वृक्ष की गति आई तो योग वृक्ष की योग की महिमा कहते हुए भगवान ने कह दिया कि योग इतनी बड़ी श्रेष्ठ बात है जो ज्ञानी तपस्वी और कर्मी से श्रेष्ठ योगी होता है, योगियों में भी श्रेष्ठ भक्त योगी होता है। तो ये बात तो कह दी भगवान ने। यहाँ अब ज्ञान योगी कर्मी योग भक्ति योगियों में श्रेष्ठ कौन से है ये प्रश्न ही नहीं उठता, पर वो बात भगवान ने सामान्य से कह दी तो वो इतनी पकड़ी नहीं। जब आपने खुद ने प्रश्न किया तो भगवान समय युक्त तमो मत वहां क्या कहा योगी नाम सर्वेशम मदगते नान्तर आत्मना शब्दावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। और मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते शब्दया परियोपेता तेने युक्त तमा मता तो सने युक्त तमो मता तेने युक्त तमा मता। बात वही कह दी वहां योगी नाम सर्वेशम एक वचन था, यहाँ पेशा के बहुवचन है तो तेने युक्त तमा मता का वहां सने युक्त तमो मता तो बात वो भी वही कही है। तो वहां में वो गपाश हो जाता, फिर ये प्रश्न कैसे उठता, तो ये प्रश्न इस वास्ते उठा कि अर्जुन का वहां योग भ्रष्ट का प्रश्न था। अंत में योगाचरित मानस अप्राप योग शरण सिद्धि कांग कृष्ण गच्छति, योग शरण सिद्धों को न प्राप्त कृष्ण गति हो जाता है। तो योग विश्व के गति का उत्तर देते हुए भगवान ने बात कर दी कि योग भी तो भैया कोई से योगी हो उसका योग विश्व की गति होती है, सदगति होती है। योगियों में सर्वोत्तम योगी होता है उसका तो कहना ही क्या है, योग तो तम है। तो संपूर्ण योगियों में योग तम हो गया, फिर ज्ञान योगियों में भक्ति योगी में कौन श्रेष्ठ है, ये प्रश्न वहां का साफ हो जाता है। फिर ये प्रश्न किया जिसे सिद्ध क्या हुआ कि जब तक श्रोता का स्वयं प्रश्न नहीं होता तब तक उतने बात वो पकड़ता नहीं, और खुद प्रश्न करता है तो बात पकड़ में आती है। तो आप लोग अगर प्रश्न करो और बात कही जाए तो आपके वो समझ में विशेष आएगी, और मैं तो कहने के लिए आया हूं जो कह ही दूंगा, मेरी ड्यूटी तो मैं बजा ही दूंगा। इस वास्ते आप कोई बात पूछो तो अच्छे, नहीं पूछो मैं कह दूंगा, मैं तो कहता ही हूँ। इस वास्ते मैं पूछता हूँ आपके कोई मन में हो तो, नहीं कोई बात नहीं मैं तो कहूंगा ही, अगर मैंने कोई विचार किया नहीं है। कभी कभी तो वो बात मेरे में आ जाती है कि ये बात कहनी है, और बहुत बार इस बात में सोचता नहीं हूँ प्राय, कोई जो बात कहता हूँ तो प्राय सोचता नहीं हूँ, कभी कभी सोच लेता हूँ याद आती है कोई बात करनी है। तो आज कोई ऐसे विशेष सोची हुई बात नहीं है, तो आप कोई पूछो आपके मन में आती हो जान करके जबरदस्ती पूछी हुई बात बढ़िया नहीं होती, वो बात अपनी नहीं होती, वो तो दुनिया की बात होती है, सोच लिया कुछ कर दिया। अपने साधन में अटकाव होता हो, अपने व्यवहार में कोई बाधा आती हो, उलझन होती हो, ऐसा प्रश्न पूछने से सबके काम की चीज मिलती है। क्यों उलझन क्यों के हो जाती है तो उलझन मिट जाती है। इस वास्ते आप कोई बात पूछो तो वो कहूँ, और नहीं तो कह दूंगा याद आ गई जैसे। इस वास्ते पूछा आप कोई बात हो तो बोलो। महाराज जी संता जो है वो पहले अगर साधक पकड़ ले अंत में क्या योग की स्थिति जल्दी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कहना ही क्या है, पहले पचाई कोई बात नहीं है। समझ में योग उच्चते समता को पकड़ी योगी से हो जाएगी, योग हो जाएगा। वो तो बनावटी समता होगी ना शुरू में, अभी तो शुरू में समता बनानी पड़ेगी ना उसे। देखो जो साधक होता है वो साधक बनाता ही है, वो बनावटी ही होता है, तभी तो असली होगा। पूर्णता हो जाए तो फिर तो सत्या सिद्ध हो जाएगी। तो समता पहले से ही पकड़ देगा तो वो नकल से असल बनी, नकल से असल बन जाता है। तो पहले ही समता रखे तो सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते पहले ही कहा है गीता में, पहले समता लाओ, ये बात पहले कही है बात। योगस्था कुरु कर्माणी, योगस्था संग कर्माणी, कोई योग में स्थित रहता हुआ कर्म कर तो योगस्था कुल करना भी संग त्यक्ता धन सिद्ध सिद्ध सम भूतवा समत्वम योग उच्चते संगम त्यक्ता और सिद्ध सिद्ध सम भूतवा, ये दोनों होकर अर्घासी का त्याग करके सिद्ध सिद्धि में सम हो करके और योगस्था उस योग में स्थित रहता हुआ कर्म कर, योग किसको कहते हैं समत्वम योग उच्चते। तो पहले का आरंभ में यही बात कह, सम होकर कर्म करो तो संप्रदाय होनी चाहिए, इसमें नई बात कौन सी है। तीसरे समता होती है, संगीतम तो बात कही है, कि पहले सम होकर के करो। सम का कृष्ण नाम है कि समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो ये गीता की योग की परिभाषा है। हम योग किसको कहते हैं? समता को कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में योग का अर्थ अलग अलग होगा। आयुर्वेदिक ग्रंथ योग चिंतामणि, तो योगों का मतलब दवाओं का योग है, दवाओं को मिलने का नाम है। यहाँ दवाओं से ही चलेगा, अनिवार्य तो हो रहे। तो पहले से योग क्षमता देकर करना बहुत ही बढ़िया है। योग में आरूढ़ तो जब निश्चल बुद्धि होगी तभी होंगे, तो सिद्ध होगा और मोह नहीं रहेगा। हाँ नहीं, वो तो सिद्ध हो जाएगा, वो तो सिद्ध हो जाएगा। निश्चला तदा योगम अवापस्यसि, योगम मानी योग सिद्धि में अवापस्यसि, योग सिद्धि हो जाएगी, योग हो गया। फिर तो योगा रूट होना फिर क्या है? योगा रूट योग निश्चित होना है। योगा रूट तो वहां मैंने कहा ये तो दूसरा अध्याय का, योगा रूट छठे अध्याय का, ये है दूसरा अध्याय का। आप कहते हो तदा योगम अवापस्यसि, तो इसमें दो श्लोक आए हैं 52 और 53 दूसरे अध्याय की। खूब ध्यान देंगे, बात बड़ी काम की है। गीता की चीजें काम की बहुत है। गीता में कितना अर्थ भरा है भगवान जाने, बहुत विलक्षण विलक्षण अर्थ मेरे को दिखते हैं। मेरे भीतर में फिर भाव है, बहुत अर्थ है जो मैं नहीं जानता हूँ। ये कोई नम्रता प्रदर्शित नहीं करता हूँ मैं, दिखता है मेरे अस्थे है। तो स्तुति श्रुति विपरीत प्रति यदाते मोह कलिलम, यदाते मोह कलिलम बुद्धि तदा ग्रंथा से निर्वेदम स्रोत से स्रोत से यदा वो तदा भी आया, यदा वो तदा। इसमें भगवान ने विवरता है, त्रिपुण ने विवरता है, तो पहले तो मोह कलिल को उतर जाएगा तो तुम वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे, और श्रुति विपन्ना से बुद्धि तर जाएगी तो योग को प्राप्त हो जाओगे। तो दो बाधा है, एक बाधा है सांसारिक, एक है शास्त्रीय। संसार में तरह तरह के भोग, तरह तरह के काम है, तो वो कौन सा काम करे तब वो वैराग्य हो जाएगा, ठीक संसार से ऊंचा उठ जाएगा। ये प्रश्न पहले उत्तर दिया इसका कि राते मोह का लेना, मोह है ना, मोह मोह बेचे थे मोह मूर्ता, और मूर्ता से ऊंचे उठे हुए। मूर्ता क्या है? अहंकार मूर्ता, कर्ता में कर्ता भोगता आसक्त होता है, ये मूर्ता है। तो मूर्ता से ऊंचे उठ जाओगे तब निर्वेद वैराग्य प्राप्त हो जाओगे। अगर मूर्ता रहेगी तब वैराग्य नहीं होगा। संसार में आसक्ति होगी कि मूर्ता के कारण आसक्ति होती है, क्योंकि जिनकी आसक्ति करती वो रहेगी नहीं, कामना करती टिकेगी नहीं, फिर उसी की कामना करते तो मूर्खता ही हुई, क्या फायदा उसे? जो मर जाएगा उसे स्नेह करने से क्या फायदा? जो नष्ट होता है उसमें प्रेम करने से आसक्ति करने से क्या फायदा? जो फायदा होता देख नहीं सकता मूड, तो मूड की ये मोह कलिल बुद्धि है, मूर्ता में विपन्न हुई है, तब तो वैराग्य नहीं होगा, तो जगह फंसेगा। और वैराग्य हो जाएगा इसे कलिल मोह से मूर हो जाएगा, तब से वैराग्य हो जाएगा। अब संसार में वैराग्य हो गया, अब क्या बाकी रहा? अब शास्त्रीय सिद्धांत रहे, कोई द्वेत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई विश्वास द्वेत कहते हैं, कोई शुद्धा द्वेत कहते हैं, कोई द्वेता द्वेत कहते हैं, कोई भेदा भेद कहते हैं, कोई ऐसे शास्त्रों में अनेक भेद है। अब तरह तरह के सिद्धांत है, न्याय है, विश्व है, योग है, सांख्य है, पूर्वी मानस उत्तर मानस अच्छा है, दर्शन है, इसके सिवाय और भी नास्तिक दर्शन है चार्वाक आदि। तो शास्त्रों में तरह तरह की बातें की, हम शास्त्रों की कौन सी बात पकड़े हैं? और संसार के भोग जो कौन सी पकड़े, कौन सा संग्रह करें? तो वो मोह से ऊंचा उठने पर अगाड़ी ये शास्त्रीय मोह रहता है, शास्त्रीय सिद्धांत। एक शास्त्र को पकड़ अभिवरण कर ले, मैं हम शास्त्र जानता हूँ, पंडित हूँ, दूसरा दूसरा ही करता है, आपस में लड़ते हैं, अब वैराग्य परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? तो मोह कम तो यदा ऐसे तदा बताया कि श्रुति विपरीत पन्ना थे यदा श्रुति विपरीत पत्ते आए थे सुने शास्त्र की जो आपस में विवाद है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है वो श्रुति विपरीत पन्ना बुद्धि बोला शास्त्र निश्चल अचला वो निश्चल हो जाए असल हो जाएगी तो निश्चल क्या हो जाएगी शास्त्रों का सब सिद्धांत समझ करके उधर से ठीक बैठेगी कि बात शास्त्रों का तात्पर्य क्या है और फिर परमात्मा में होगी असल वहां से निश्चल असल ऐसी बुद्धि होगी तो योग को प्राप्त हो जाएगा। तो दो तरह की आफत है वो दोनों में चाह करके प्राप्त होगा परमात्मा को प्राप्त होगा तो तदा योग योग को प्राप्त हो जाएगा और योगस्थ गुरु मान ये पहले योग में स्थित हो क्या करके संगम त्यक्त्वा भूत्वा ये अवान्तर क्रिया है ऐसा पहले होकर के हो तो ऐसा होना होकर के हो जो हुआ नहीं है ना अभी संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा आया ना आसक्ति और फल का त्याग करके और फिर योग में स्थित होकर और कर्म करो तो त्याग करना पड़ता है तो त्याग कब होगा त्याग तो प्राप्त सत्याम निषेध होता है ना आसक्ति का और फलेच्छा का त्याग करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा तो आसक्ति फलेच्छा है इसका त्याग करो तो फल त्याग करने के त्याग में क्या होगा कि योग होगा समर्थनता आएगी समर्थ योग चले उस योग में स्थित और कर्म करो तो साधन करो तो समतार करो क्योंकि सिद्धि सिद्धि समूतवा सिद्धि सिद्धि में समूतवा सिद्धि सिद्धि निर्विकार है समय सिद्धा व सिद्ध सिद्धि सिद्धि में सम होकर करो तो सिद्धि समय होकर करो तो ये पहले समता हुई फिर साधन हुआ अरे वो मोह करें योग में वापस तो योग को प्राप्त हो जाएगा तो पहले योग में स्थित हो लो फिर योग को प्राप्त हो जाएगी तो दोनों हुआ ना ये प्रश्न था कि योग की प्राप्ति अंत में होती है समता की कोई पहले ही समता कर रहे तो करना चाहिए कि नहीं ये तो प्रश्न था तो पहले करना चाहिए ये उत्तर दिया उसका पहले ही करना चाहिए समता तो वो योग तथा योग में अवापसी योग को प्राप्त कर जाएगा और ये योग में सिद्ध हो ये समर्थ योग उच्च रहे उस समय सिद्ध हो अब इसमें शंका हुआ लो तो आपने पूछना है कि पहले ही समता में तो पहले समता में सिद्ध होना ही चाहिए अनासक्ति से ही शुरू होगा फिर वो कलेल और आसक्ति एक ही बात है तो फिर अनासक्ति से ही शुरू होगा योग हाँ जी तो अनासक्ति क्या अनासक्ति करके फल का त्याग करके आसक्ति का त्याग करके वो तो वैराग्य हो जाएगा वो वैराग्य होगा उसके बाद ये शास्त्र का श्रोतव्य और श्रुत श्रोतव्य कौन सा है कि जो स्वर्गादि के अनेक भोग सुख है वो श्रोतव्य है और श्रुत कौन सा है जो अनुभूत है पहले सुन लिया है देख लिया है भोग लिया है ये है तो दोनों से यह अमूत्र विरागो भोग है भोग विराग वैराग्य यहाँ का लोग और परलोक का वैराग्य होना चाहिए तो श्रोतव्य और सुख से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा वो वैराग्य प्राप्त होने पर फिर श्रुति विस्मृति आएगी शास्त्रों की अब संसार से तो निबड़े अब शास्त्रों में फंस गए अब शास्त्रों से ऊंचे उठे हो गए तब योग की प्राप्ति हो जाएगी। कल दोपहर को आप वो जो बता रहे थे भोगे हुए सुख को जो अचिंत ध्यान में बाधा पड़ती है ऐसा आप बताइए वो वो योग में बाधा वही है बाधा है योग बाधा दूर करने की बात बता रहा था मैं मानो मन की एकाग्रता अवश्य है परमात्मा की प्राप्ति होती है अथवा सिद्धि होती है ऐसी बात मानते हैं तो मन की एकाग्रता कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं ये बात एक विषय अलग है परंतु बात यह है कि व्यापक प्रश्न था ना तो कल वो आए थे डॉक्टर अपने दिल्ली से हाँ टंडन साहब आए थे दिल्ली से तो उन्होंने ये हमारे आपस में बातें हुई तो उन्होंने बात बताई थी बात क्या थी कि ये राम कुमार जी वे वो सहज साधना थी क्या सहज साधना का इंतजार कर रहे थे सहज साधना में उसमें आए भी ऐसी सहज साधना होती है साधन बड़ा सहज सुरता से सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाए, सहजावस्था। तो सहजावस्था नहीं, सहज साधना पुस्तक है, सहजावस्था लिखा हुआ। तो उन पुस्तक का विचार कर रहे थे, विचार करते करते मेरे पास में आए, आकर के कहा कि वो सहजावस्था कैसे प्राप्त होती है, उसका साधन क्या है। तो भाई मन की चंचलता होने से नहीं प्राप्त होती है, तो मन की चंचलता किस तरह से मिटे। तो उनका ये विषय था कि वो आज विषय कहो, तो मैंने विषय छोड़ दिया इस बात को लेकर। तो मन ठीक करने से होगा, तो मन के मन को शुद्ध करने के लिए बड़ी झंझट है, जगह जगह प्रश्न है। ये बार बार मेरे सामने तो कई बार आया है प्रश्न, ऐसा प्रश्न अभी हल थोड़ा ही होगा आप लोगों का। मन ठीक तरह से हो जाए ये प्रश्न हल नहीं होता है जल्दी। इस विषय में मन कैसे ठीक हो जाए ये विषय बात बताई। नारायण नारायण नारायण। अब इस विषय में बात बताई, थोड़ी बता दूं, कब दिन में बताई वो आप कृपा करके सुने। हम एकांत में जब मन लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए बैठते हैं तो चुप हो जाते हैं, तो उसमें कई तरह के संकट विकल्प आते हैं, तरह तरह के। उसमें मुख्य करके भूतकाल के आते हैं, और गौणता से भविष्य के आते हैं, और वर्तमान के प्राय नहीं की तरह आते हैं। ऐसे तुलना होती है, उनकी ये विभाग है। तो भविष्य भूतकाल की बातें ज्यादा आती है, तो भविष्य ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये भविष्य की। और वर्तमान की विशेष है नहीं, कोई थोड़ी बात हो जाए बताएं। तो ये आते हैं, तो संकल्प आएगा, तो संकल्पों के दूर करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए मैंने बात बताई थी। तो वो ये बात बताई कि जो आवे मन में उसको आप समझो कि अभी ये बात नहीं है। ये बहुत तंग करने वाली वृत्ति है, किसी जो पूर्व में भोग भोगा है, वो भोग का संस्कार पड़ा है, वो भीतर संस्कार है, वे जल्दी मिटते नहीं है, बड़ी कठिन है, वर्षों तक नहीं मिटते हैं। तो जो भोग भोगा है वो याद आता है, और याद आने पर उसने सुख लेता है आदमी, और विपरीत है तो दुख होता है। सुख दो ही थे, इंद्रिय लागत व्यवस्थित हो तयोगे थे, तो इससे परिपंथन में ये दो जो शत्रु है, राग द्वेष, और राग द्वेष वाले पहले किए हुए संस्कार, वो राग के द्वेष के आते। मैं कल उदाहरण दिया, भीमसेन एकांत में रहते 13 वर्ष तक बाहर रहे, 12 वर्ष वनवास, 1 अज्ञात वर्ष। उस जंगल में बैठा बैठा कभी याद आ जाए कैसे द्रौपदी का चीर लगे, दांत हाथ पीसता है ऐसा, द्रौपदी थोड़ी बात वहां है, परंतु देखे मेरे चीर खेचल द्रौपदी का, मेरे बैठे हुए वो निर्दिष्ट महाराज जैसे नहीं करते ना, तो उसी समय तो चूर्ण कर देता। कितना बड़ होकर ये बीच में बात कहूं कि भाई का कितना कायदा है, उस महाराज चिड़ गया, धुआं निकलता गया वहां से, भीमसेन कर दृष्टि ऐसे कर दिया। तो ये रोक देना मामूली बात नहीं है, बड़े भाई का कितना कायदा है, कितना बड़ा कायदा नहीं, ऐसा क्रोध है। अब वो बात दृष्टि याद जाएगी, ऐसे तीर खेचा उसका नाश करूंगा। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे दुशासन भाई 100 के 100 भाइयों को मैं मारूंगा पहला, ये कहना। अब दूसरा कोई मार दे तो उसको मार के 100 संख्या पूरी करूंगा मैं, कोई मामूली बात है। दुर्योधन ने कहा कि मेरी जांग पर बैठे ऐसे मेरी जरा तोड़ूंगा जांग तोड़ूंगा, और दुशासन ने तीर खेचे केस खेचे, दुशासन ने छाती पीर के खून पीऊंगा इसका, प्रतिज्ञा कर दी उसने। मतनामि कौरव शतंग समरेन यावत् दुःशासन से रुधिरं न पिबामि वत्सं, मतनामि कौरव शतंग यावत् संधिं करो तो भवता नृत्य इतना ही करो जिससे तुम्हारा राजा हमारा राजा ही नहीं करूंगा मैं संधि करो तो भवता नृत्य पड़े ना किसी बात से तुम करेगा वो करे ऐसा जोर से तो एकदम ये देश का उदाहरण बताया ऐसी राग वाली वृत्ति आती है तो तंग करती है तो राग देश तंग करते तो कैसे हटावे जिससे कि क्षमता की प्राप्ति हो जाए तो इसमें उपाय कल बताया था तो समय हो गया कहीं कभी पूछो और ऐसे आपके प्रश्न उठेगा तो उससे बढ़िया बात आएगी इसमें भी कोई प्रश्न पूछ लो निर्वैर सर्वभूतेषु तो इसका मतलब फिर राग नहीं होगा क्यों राग राग से देश पैदा होते हैं वैर है ही नहीं तो देश है वैर राग है ही नहीं कामात क्रोध हो भी जाए थे तो सिद्ध हो जाएगा साधन पंचक है मत कर्म कर मत तन्मा मत धलता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सब मामेर जी पांडव जीती हुई जो घटनाएं है उसकी जो स्मृति है जो घटना है उसकी जो स्मृति है ये मुख्य बाधा रही मुख्य बाधा तो उसमें मुख्य उत्तर ये इसका ये है जो पूर्व में भोगा हुए आवे खास बात है खास बात वो याद आवे तो उस समय में ये एक बात बहुत सावधानी से समझनी है कि ये अभी नहीं है अभी नहीं है मारवाड़ी कहावत याद आ गई दोनों कूट जोड़ो और सोलह दिन में याद रह गए मानो बहुत ज्यादा दुख पड़े वो याद रह गए ज्यादा सुख है तो याद है दो बात याद रह गए तो सुख भोगा है पहले वो बहुत बढ़िया जिसमें मन तल्लीन हो गया बढ़िया आसक्तिपूर्वक भोगा है वो ऐसे संग्रह हो जाता है जो उम्र भर याद रहता है तो वो जो संस्कार बैठा है वो याद आवे तब ये बिल्कुल समझे जोर से है कि अभी नहीं है अभी नहीं है नहीं तो होता क्या है कि वो याद आते ही वो सुख भोगता है उस समय भी याद आते समय भी भोगता है तो वो भोग नया उत्साह रहता है और उस समय भी क्रोध आता है वो क्रोध नया उत्साह होता है वैसा का वैसा जैसे द्रौपदी का चीर खेसते समय क्रोध था वैसा बन में भी क्रोध आता है युद्ध के समय वैसा ही क्रोध आया वैसा वैसा ही वैसा ही वो याद आने में वो की वो वृत्ति हो जाती है तो भोग भोगने से संस्कार पड़ते हैं वो संस्कार स्मरण करने से वैसे संस्कार पड़ते हैं वैसे ही वैसा इसमें नहीं रहता है तो उसके लिए खास मैंने बात बताई कि उसको ऐसा समझो मैंने जैसे भाई पढ़ी सुनी जैसे बता देता हूँ मैं तो डाकिया कागज दे देता आप गाया दर्श दे दिया से। तो उसको क्या करो कि उस दृढ़ता समझ ये अवस्था अब नहीं है ये तो पहले की बात अब नहीं है अब नहीं है ये सावधानी के बिना अभी है ऐसा भोग भोगते समय जो सुख हुआ है जो संस्कार बैठा है याद करते समय वैसे ही संस्कार बैठता है इस बात से सुख दूर करने के लिए खास उपाय कि वो अवस्था अब नहीं है अब नहीं है तो सही है तो कहीं है ही नहीं ऐसे उपलब्ध विरोध में मत करो राग भी मत करो तो राग होता है राग कर द्वेष करो द्वेष भी मत करो उपेक्षा करो और है नहीं अभी है नहीं है ऐसे ये अचानक बात बताई नारायण नारायण नारायण नारायण